No tak, Ewa Małas-Godlewska, to jest pytanie, przepraszam, odpowiedź na pytanie, które zadałem. Panu Jaśkowi gratuluję, jeżeli to jest prawda, naturalnie, bo nie sprawdziłam. Panu Jaśkowi gratuluję, no i oczywiście przekazuję prezent trójkowy. Proszę uprzejmie o adres. I to już ostatnia godzina poprzedzająca tegoroczną Wielkanoc. Odtwarzamy muzykę nieczęsto pojawiającą się u nas. To jedyna okazja. Teraz Jana Kaczmarek i Emigra, symfonia bez końca z płyty z trójkowym znakiem jakości. Dzieło zamówione przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Wykonane przez Polską Filharmonię Kameralną Sopot Wojciecha Rajskiego, chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zjednoczone Stany Perkusji, czyli aż 10. No tak, prapremiera miała miejsce 26 lutego ubiegłego roku w Gdynia Arena. No i to przykład, jak pięknie mogą trzy miasta ze sobą współtworzyć, współpracować. Słuchamy części symfonii pod tytułem, proszę odgadnąć, jakim? Marzenie. To jest Wigilia Wielkanocna 2018 w Trójce, 5 minut po 23. Akcja wieczoru, przypomnę, rozgrywa się w dwóch planach, w studiu tu i teraz oraz w przestrzeni prywatnej. To było spotkanie, które zarejestrowaliśmy jakiś czas temu. Oba plany reżyseruję ja od czasu do czasu, przejęzyczając się Barbara Marcinik, w studiu towarzyszy mi Michał Jakubik oraz Misio. I mam nadzieję, że mój ulubiony efekt bilokacji Państwu nie przeszkadza. Za moment więc z nami ponownie ksiądz Krzysztof Niedautowski i Paweł Hille, a Państwo piszą, jak mi miło, naprawdę. Bardzo dziękuję. Jakoś nie znoszę w studiu samotności. Najtrudniejsze pytania zostały już zadane, ale powróćmy jeszcze do Wigilii Wielkanocnej, bo tak, mieliśmy przypomnieć, że ksiądz Krzysztof Niedautowski w tej chwili jest człowiekiem, w związku z tym jest gdzieś, jest w przestrzeni i czasie. Kiedy Państwo nas słuchają, już jest w swojej świątyni, czyli u świętego Jana w Gdańsku. U świętego Jana w Gdańsku rozpoczyna się Wigilia Paschalna. To jest bardzo długo trwające nabożeństwo. I my też każdego roku przypominamy, że to już nie jest Wielka Sobota. To jest już Wigilia Paschalna, czyli, jak powiedział święty Augustyn, matka wszystkich czuwań. Czyli takie oczekiwanie tuż przed, no ten czas bezpośrednio poprzedzający święto. Czyli zakończył się Wielki Post, a mimo to pościliśmy. Święconka nie może być jeszcze dzisiaj spożytą, mówiąc najkrócej. No więc właśnie, co takiego się dzieje? Na wszelki wypadek przypomnijmy. To jest Święta Sobota, tak nazywają to starożytne teksty. Ja, żeby się podeprzeć pewnym pięknym tekstem, wypisałem sobie z brewiarza. No jedno zdanie właściwie najpierw i właśnie zaczynające się tym pytaniem. To jest starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Piękny tekst, który miejscami wydaje się wręcz heretycki, a Bóg umarł. Czytamy w brewiarzu, jak to? To w ogóle wygląda na bluźnierstwo. Ale ta zbitka niemalże, powiedzieliśmy, barokowa tych przeciwieństw. Bóg w ludzkim ciele umarł, a poruszył. Zasnął, a obudził. No to jest siła tych świąt właśnie, że z czegoś, co jest postem, ograniczeniem, umartwieniem, mówimy nawet to słowo umartwienie, dotyczy martwości, tak, obumierania jakby. Z tego można wyprowadzić i trzeba wyprowadzić życie, przebudzenie, anastazis, czyli powstanie z tego leżenia w prochu. Nagle powinno wykiełkować jakieś żniwo, jakiś renesans, jakieś rzeczywiście wielkie odnowienie. I dla mnie to jest takie, jak mówiłem na samym początku w tym roku, zaproszenie dla każdego z nas do przeżywania tych świąt tak bardzo, powiedziałbym praktycznie nawet, może i pragmatycznie, w tym sensie, żeby one nie zostały na tych górnych rejestrach zachwytów, które przeżywamy nawet w liturgii tych pięknych zachwytów, a potem wracamy do domu i właśnie to śniadanie wielkanocne już jest tylko obiadaniem się i gadaniem o polityce i utyskiwaniem na złą rzeczywistość, tylko żeby coś rzeczywiście się zmieniło. Choćby ja nawet w tym roku zachęcałem moich przyjaciół do tego, żeby zmienić choćby tematy rozmów. Można, o to od nas zależy, zmienić. Niemożliwe. Naprawdę, zmienić, nie gadać takich głupot, które gadamy bezproduktywnie. Poza pogodą i polityką dwa razy P cokolwiek jeszcze istnieje? Na przykład, właśnie to jest, proszę bardzo, moja propozycja. Jedną z niedziel Wielkiego Postu, kiedy czytaliśmy o przemienieniu pańskim, na samym końcu jest takie jedno zdanie. Kiedy schodzili z góry, rozprawiali ze sobą, co by to miało znaczyć powstać z martwych. Proszę, jaki to jest temat? No właściwie my to teraz robimy, w tej chwili. Zastanawiamy się. W towarzystwie księdza łatwiej. Nie, a właśnie, a spróbujmy bez księdza. Zapytać Kowalskiego i Wiśniewskiego, co ty rozumiesz przez zmartwychwstanie? Co to dla ciebie znaczy? Co przeżywasz wtedy? Nie wiem, no i ja mam tu dalszy ciąg tej homilii właściwie, gdzie jest no, absolutnie dramatycznie skierowane do Adama, czyli do ciebie, do mnie. Tobie, Adamie, rozkazuję, mówi Jezus. Zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. To jest mistyka najwyższego gatunku. To jest zjednoczenie, w którym zmartwychwstajesz nie dlatego, że ci się chce albo że umiesz, tylko dlatego, że się złączyłeś z Najwyższym, przylgnąłeś do Jezusa. I to jest mistyka, do której powinniśmy tęsknić. Czy ksiądz odpowiedział na moje proste pytanie dotyczące owego przejścia z czasu Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia do Wigilii Wielkanocnej, czyli tak trudno uchwytnego momentu? Tak odpowiedziałem. Właśnie to była opowieść o tej nocy, o tej ciemności, z której rodzi się światło, o tym letargu, z którego rodzi się nowe życie. I jeśli tego nie ma, a zagłębimy się tylko w jakimś teoretycznym rozważaniu nad jakimś nieuchwytnym zresztą momentem, który nam się kompletnie wymyka, no to zostaniemy gdzieś na wyżynach, które nic nie zmieniają. A ja bym chciał, żebyśmy jednak zmienili coś w naszym życiu, w naszej realności. I do tego bardzo wzywam, bo inaczej religia odklei nam się od życia i wtedy będziemy gdzieś siedzieli w ciemnym kącie i najwyżej wśród fachowców organizowali jakiś kolejny synod czy sobór, który mało kogo będzie obchodził. A to ponownie Stefan Wesołowski i utwór z motywem z Tristana i Izoldy. Moment, w którym Izolda opłakuje śmierć kochanka. Za moment kontynuujemy nasze spotkanie z gośćmi, a ja, upiorna redaktorka, uparcie zadaję pytania, na które no, nie ma odpowiedzi. Thank you. jetzt, Freunde. Seht ihr nicht? Immer leichter, wie er lächelt. Stern umstrahlt, hoch sich hin. Siehst ihr nicht? Ertrinken, versinken, unbewusst, bewusstlos. Pytanie po raz kolejny też zadane o to, gdzie jest teraz Pan Jezus. To znaczy, gdzie On, człowiek, Bóg, po śmierci znalazł się przed momentem zmartwychwstania. To jest trochę niedobre pytanie z tym gdzie, bo rzeczywiście jest no, to... Świadomie zadałam to pytanie prowokacyjnie, bo my to musimy umiejscowić i uczasowić. Coś się działo, coś wydarzyło się między śmiercią na krzyżu, czyli w naszym rozumieniu między Wielkim Piątkiem, a zmartwychwstaniem była oczywiście tak zwana Wielka Sobota, czyli przebywanie w grobie. Trudno. Musimy te pytania też zadawać. Proszę mi to wybaczyć. No tu tradycja nam podpowiada piękny obraz zstąpienia do otchłani właśnie. To jest oczywiście wielka tajemnica i jakaś niesamowita metafora, ale znowu gdybyśmy chcieli nazywać to bardzo wyraźnie po imieniu, to to jest tak, Bóg w piekle. Jak to brzmi? No brzmi. Jezus walczy z szatanem, pokonuje księcia ciemności, wyprowadza stamtąd Adama właśnie i razem z Adamem wszystkich, którzy na to czekali. No i to są takie metafory, które to opisują, bo inaczej się tego nie da opowiedzieć, więc jeśli pytamy gdzie, no to możemy powiedzieć w otchłani, w piekle, w Szeolu, w Hadesie. To znowu są tylko przybliżenia, ale... To wszystko ma sens dopiero wtedy, kiedy stoimy przy tej bramie wyjściowej i wychodzimy do tej nowej rzeczywistości, w której, no, tak jak na ikonach, kłódki są potrzaskane, łańcuchy pozrywane, jakieś odrzwia rozwalone, a to są wszystko znaki starego życia, czyli właśnie letargu, rutyny, egoizmu, pychy, obżarstwa. Post miał to przezwyciężyć. Jak nam się udało, no to dobrze. A czy ci wszyscy, którzy żyli do momentu pojawienia się nowego przymierza, czy oni wszyscy byli w Szaolu? Oni byli wszyscy w ciemnościach? To były tysiące lat. No właśnie. Pytam teraz o ludzi. O ludzi. Boskie sprawy na moment porzucamy. Co działo się z tymi biednymi duszami do momentu odkupienia, czyli śmierci na krzyżu i zmartwychwstania? No to znowu wychodzi to nasze przywiązanie do czasu, bo my rozpatrujemy to w kategorii tego, gdyby policzyć chronologię, no jeszcze nie daj Boże pokusimy się o chronologię życia Adama, no to wtedy już zupełnie jesteśmy w ciemnym korytarzu, ale no powiedzmy możemy proroków jakoś umiejscowić na osi czasu. No i co, będziemy liczyć Jeremiaszowi 600 lat karceru, Szeolu czy ciemności w Hadesie? No nie tak pewnie, natomiast jesteśmy przekonani, że to jest tak zwany czas przed łaską. Jeśli się posługujemy słowem czas, to myślimy o tej kategorii w ten sposób, że to zjednoczenie, do którego dążymy, ta unia, o której tu dzisiaj słyszymy, jak Adam zlewa się z Jezusem i staje się czymś jednym absolutnie, no to jest to, o co chodziło i wszystkim prorokom Starego Testamentu pewnie i wszystkim mistykom i świętym naszych czasów i nam powinno o to chodzić. To zjednoczenie, które zaciera już wszelką czasowość i, no i wszelkie ego, bo jak jest ego, no to się tutaj zgubimy w tym szukaniu samego siebie. A tutaj jak on to mówi, no przecież słyszeliśmy to. Dla księdza to takie oczywiste, no Krzysztofie. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. I to mówi Bóg do człowieka, no to... To w ten sposób próbujemy to zrozumieć jako skutek. Ja rozumiem dopytywanie o fakty, ale reportażu stamtąd nie będzie. Bardzo przepraszam, nie będzie reportażu i nikt mnie nie namówi na rekonstrukcję kroniki, bo nie ma takiej kroniki. Live television powinna być, absolutnie. No. Okej, okay, ale czy to źle, że dodajemy takie naiwne pytania? Poniekąd zostaliśmy skazani na... taką swoistą naiwność w stosunku do tej prawdy boskiej, która jest nie do ogarnięcia. Ale już od wczesnych wieków, kiedy zaczyna powstawać teologia chrześcijańska, bo najpierw było chrześcijaństwo, później dopiero teologowie zaczynają działać. No i to pytanie, które postawiłaś, było niesłychanie istotne. Co z ludźmi, którzy nie zaznali tak zwanej łaski, prawda? Chrztu, czy nie byli jakby włączeni do kościoła? czy oni też mogą być zbawieni. No i ogólnie rzecz biorąc, w największym skrócie odpowiedź była następująca, że ci, którzy prowadzili dobre życie, byli szlachetnymi ludźmi i nie czynili zła, tak, oni też będą z tych bram piekielnych, dlaczego się zaśmiałem, to zaraz, wyprowadzeni. Nie abym się śmiał z piekła czy szeolu, natomiast historia literatury także w polskiej ma dziesiątki przykładów owych średniowiecznych misteriów. To niesłychanie barwne, kiedy Jezus właśnie schodzi do piekła, stuka w te wrota, tam te diabły uciekają, przeklinają, ale moc boska przemaga te wrota piekielne i właśnie ci zmarli, te dusze wychodzą za Bogiem. To jest niesłychanie optymistyczny obraz. Ale zresztą mówisz o tym z pewnym takim dobrotliwym uśmiechem, czyli rodzajem ironii, czyli że wy, wielcy myśliciele, filozofowie, nie wasi jestem ani filozofem, ani wielkim myślicielem. Pisarze, duchowni, wielcy ojcowie pustyni i tak dalej. O ludowych wyobrażeniach, czyli takich popularnych bardzo. Tu się uśmiechnąłem z sympatią, bo człowiek ma taką naturę, że musi sobie jakoś wyobrazić. Ja jestem z ludu w takim razie. No nie o to chodzi. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłować i jakoś wyobrazić. Umiejscowić, tak jak powiedział Krzysztof, w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią, chociaż chrześcijaństwo jest religią historyczną, w rozumieniu, że ma swój wektor. Zaczyna się w pewnym momencie, bardzo określonym, historii ludzkości i skończy się. Nie wiemy kiedy, ale będzie miało swój koniec. Chrześcijaństwo nie jest wieczne, tak jak świat nie będzie wieczny. To jest strzała, prawda? To znaczy, możemy to sobie wyobrazić za pomocą strzały, która ma swój punkt początkowy, zmierza, my sami gdzieś jesteśmy w tym, gdzieś w miejscu tej strzały i będzie pewien finał. Więc ja się dlatego uśmiechnąłem, bo te wyobrażenia są niesłychanie wdzięczne. No, cała sztuka europejska przecież aż właściwie do XX wieku jest pełna rozmaitych prób konkretyzacji tej wyobraźni religijnej. Udanych, mniej udanych, różnie to było. No przypomnę, chociażby tutaj jesteśmy w Gdańsku, rozmawiamy Hansa Memlinga, prawda, Sąd Ostateczny i ta wyobraźnia jeszcze zgoła średniowieczna, ale już tam żeglująca w trochę inną stronę. To jest jeden z przykładów tysiącznych. Tak samo właśnie było z misteriami, które zresztą wystawiano przed kościołami, bo nie w kościołach, ale przed kościołami. Chociażby historia chwalebna o zmartwychwstaniu pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, że dam tutaj jeden z przykładów tych tekstów, było bardzo dużo. Północ za 40 minut i rozpocznie się Wielkanoc, święto wspólnoty katolickiej, prawosławnej. Prawosławie, o ile dobrze zrozumiałam, za tydzień będzie obchodziło swoją Wielkanoc. Trwa również żydowska Pascha. A jeżeli nas nie dotyczą te okoliczności świąteczne, to i tak spotykamy się z bliskimi, podróżujemy, wypoczywamy albo pracujemy, ale inaczej. Bardzo te ostatnie czynności, czyli pracę, w radiu sobie cenię. Państwo są z nami, bardzo za to dziękuję. Ale skoro przeszliśmy od otchłani i przechodzimy do radości zmartwychwstania, no to ten temat, podobnie jak złożenie do grobu, to jest też ciekawe, że sztuka pokazuje malarstwo, pokazuje złożenie do grobu, mękę złożenia do grobu, pokazuje moment zmartwychwstania. Piero della Francesca, jeden z najsłynniejszych przecież takich motywów, prawda? Dzięki, Paweł. Ale bardzo niewiele jest, co się działo w tej otchłani. Są pewne XIX-wieczne obrazy, fantazmaty, ale one nie przeszły jakby do wyobraźni zbiorowej, nie przebiły się. Ale chciałem o czymś innym powiedzieć, więc jest radość zmartwychwstania. I na mnie zawsze największe wrażenie robił fragment ze świętego Jana, właśnie. Tego z drugiej strony najtrudniejszego chyba ewangelisty, bo no nie synoptycznego, czyli jak gdyby ten jego tekst jest trochę inny niż Mateusza, Łukasza i Marka. Znaczy nie ma tych samych identycznych toposów, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że obraz zmartwychwstania u Jana jest niezwykły, w tym sensie, że Maria idzie do grobu, nie znajduje tam Jezusa, ale widzi kogo? Przypomnijmy sobie, ogrodnika. Normalnie ogrodnika, i to jest wyraźnie w tekście greckim powiedziane, to był ogrodnik. I ona do niego się zwraca i mówi,

to wszystko, co było tym złym dziedzictwem ludzkości. Do tego jest druga komplikacja. W niektórych tłumaczeniach jest nie zatrzymuj mnie, ale przecież to słynne noli me tangere po łacinie, to znaczy nie dotykaj mnie. I to jeszcze się komplikuje sytuacja, bo tu jest kobieta i mężczyzna i co tu właściwie... No, są hipotezy, że to było kosmiczne ciało jeszcze, dlatego, że gdyby go dotknęła, to by natychmiast rażona piorunem padła i tak dalej. Ale nie mówmy o tym. Tak, nie mówmy o tym, bo to jest kwestia, w której ja prowadzę specjalnie tymi meandrami, żeby pokazać, jak to wszystko jest tajemnicze, niejednoznaczne i w zasadzie nie zero-jedynkowe właśnie, że nie da się tu napisać prostego równania i zostawmy to tak. Ja wolę traktować wiarę jako tajemnicę, jako rebus, który jest do rozwiązania przez całe życie. I sama teoria zmartwychwstania w wielu teologicznych wizjach jest złączona w jedno. Zmartwychwstanie, właściwie nawet już śmierć. Śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie to jest jeden moment, jedno teraz. I tu rzeczywiście pytanie, że jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, wybrzmiewa ze szczególną siłą, bo oczywiście czytamy o 40 dniach potem, ale te 40 dni zgodnie z jakby teologiczną interpretacją Pisma są bardziej symbolem. 40 to jest jakby tyle samo lat wędrówki po pustyni, tyle dni postu na pustyni Jezusa, więc to jakby pokazuje, że całość, tak, zaczyna się wypełniać jakaś nowa całość. I ja dlatego wolę nie przykładać takich miar lingwistyczno-logiczno, znaczy logiczne owszem, ale to jest taka trochę logika transhistoryczna, czyli mówiąc obrazowo, żeby nie zamącić. Gdyby wstawić kamerę wideo do grobu Jezusa w Wielki Piątek, wtedy kiedy zatoczono kamień i zamknięto ten grób i ona byłaby ultra HD i w ogóle miałaby wielką czułość nagrywania i w niedzielę rano przyjść i zobaczyć, że grób jest pusty i wyjąć kamerę, o! Teraz się nagrało, zobaczymy co było. No to się nic nie nagrało, to po prostu nic się nie nagrało. To jest dla mnie ten rodzaj tropu, który daje jakąś szansę interpretacji tego otwartą, ciągle otwartą i tak z tym zostaniemy. Tak, z marca 2018 pozostało jeszcze 29 minut wraz z kwietniem. Jutro nasze urodziny, 56. Pan Mariusz złożył nam już pierwsze życzenia. Otóż wraz z kwietniem przyjdzie święto zmartwychwstania. Przygotowujemy się na nie wspólnie z księdzem Krzysztofem Niedołtowskim, z Pawłem Hille, no i oczywiście z Państwem. A Pan Michał nas słucha, mimo że był naszym gościem, to chyba nie jest takie częste zjawisko. Dzięki. Dla mnie osobiście, bo ja upieram się przy takich bardzo osobistych, praktycznych implikacjach tego wydarzenia, miałem takie dziwne przeżycie, które być może symbolicznie, trochę poetycko, może tu podprowadzam pod Pawła teksty. Zdarzyło się tak, że byłem w październiku w minionym roku w Jerozolimie i wejście do świątyni grobu jest strasznie trudne. Znaczy można wejść, ale jest ogromny tłum. Ludzie się przepychają, jest wielki gwar. Wejście do samego Anastazis, do samego miejsca zmartwychwstania jest... Prawie, że na sporaga się wchodzi. Tak, ale prawie niemożliwe. Jak jest jeszcze duży akurat przypływ pielgrzymów, to trzeba stać albo kilka godzin w kolejce, albo przyjść z samego rana. I 6 rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Ta rodzina muzułmańska, która ma klucze, otwiera już koło 4, więc można wejść, myśmy byli koło 5 i wtedy jest stosunkowo pusto. Wtedy rzeczywiście można wejść, oczywiście tylko na chwilkę, ale za to po tym nawiedzeniu grobu usiadłem sobie tak z przyjaciółmi, ustaliliśmy, każdy ma dla siebie 30 minut, pół godziny na osobistą kontemplację, gdziekolwiek można się było zaszyć w tej świątyni. Ona jest ogromna, pełna zakamarków, podziemi, różnych dziwnych miejsc. Ja siadłem niedaleko tego grobu, ale w takiej głębokiej niszy i zacząłem medytować po prostu. No wiadomo, w takim miejscu medytacja ma szczególną siłę. Podniosłem głowę i zobaczyłem przed sobą drabiny. Wiszące na ścianie drabiny, w poprzek, nie w górę, tylko w poprzek, jakby odwieszone. Jedna, myślę sobie, jedna, druga, 4 czy 5 drabin. To może świętego Floriana było? Nie, to są drabiny pewnie praktycznie potrzebne do, nie wiem, zapalania tych lamp u góry. Do zapalania lamp, to potwierdzam. Tak. Nawet nad tym się do końca nie zastanawiałem. Zostało mi to na poziomie takiej symbolicznej refleksji. Co ta drabina dla mnie znaczy przy grobie Jezusa? Dlaczego przed moimi oczyma pojawiają się drabiny, kiedy ja medytuję nad tym, co w moim życiu jest dobre, a co złe i jaki jest mój związek z tym mistrzem, który tu został zabity i tu zmartwychwstał. No i ta drabina stała się dla mnie, najprościej mówiąc, znakiem przekraczania samego siebie, to znaczy takiego wychodzenia wyżej, takiego przekraczania tego, co we mnie jest słabe, jakieś tam podłe czy pełne rutyny. I ja już nie dopowiadałem dalszych znaczeń i kontekstów czy zadań, takich prostych, rozpisanych na postanowienia, ale niech to zostanie, tak? Drabina przy grobie. To jest taki obraz, który noszę ze sobą, a jak mi źle, no to wracam do tego obrazu. Ale z całym szacunkiem oczywiście. Miałeś po prostu trans mistyczny, mówię to bez żadnej najmniejszej ironii, i po prostu miałeś wizję drabiny Jakubowej. No, tak. A Jakub, przypomnijmy, nad potokiem Jabbok musiał się przemóc z aniołem Bożym przez całą noc i później miał strzaskane biodro, które jest pewnym dobrem ludzkim, to jest inna sprawa. Natomiast ja może dorzucę od siebie, ja miałem szczęście w nieszczęściu, bo też byłem, ale to parę lat wcześniej i to było dosłownie parę dni po 2 strasznych zamachach w Jerozolimie, gdzie wyleciały w powietrze 2 autobusy pełne ludzi. I popłoch taki się zrobił, że w świątyni Grobu Pańskiego było zupełnie pusto. Myśmy byli wczesnym popołudniem, po 13 godzinie. No, można było wejść do Grobu Pańskiego i można tam było spędzić nawet pół godziny, bo nie było nikogo po prostu. Taka pustka. Panowie byli w Jerozolimie, to nie pozostaje nic innego, jak także do Jerozolimy przenieść się za pomocą muzyki. To Jerozolima Jordiego Sapala wcześniej i teraz Jerusalem Ofry Haza od pana Michała Pabiana. Oh, Co do tych miejsc, że tutaj była Golgota, a tutaj był grób, no to to jest wszystko jednak umowne, bo to raczej patrząc na możliwości przestrzenne, o których Ewangelia nie wspomina, to jeszcze jest bardzo mało prawdopodobne, żeby... I jeszcze w świątyni grobu pańskiego jest cela, w której Jezus przebywał rzekomo przed wyprowadzeniem na drogę krzyżową. To matka cesarza, cesarzowa Helena, która odkrywała w Jerozolimie miejsca po Jezusie. To była pierwsza taka pielgrzymka w historii, można powiedzieć, chrześcijaństwa. Odkryła Krzyż Święty, podobno to ona. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że człowiek ma naturalną tendencję, podobnie jak wiele religii, żeby te najważniejsze wiązki energii i pamięci skupić no, w jednym miejscu po prostu. Przypomnę, że przecież w Jerozolimie też jest słynny meczet na skalę, na którym to Abraham miał dokonać ofiary z Izaaka i tak dalej, i tak dalej. Więc łączenie tych miejsc jest głęboko ludzkie, chodzi o symbolikę po prostu. No i tyle, jeżeli chodzi o grób pański. Grób jest już pusty. Widzimy zmartwychwstania już tuż, tuż. No w naszym znowu czasoprzestrzennym... Ten ogrodnik mnie fascynuje. Tak, czasoprzestrzennym. Ja niestety nie przygotowałem, nie przygotowałem też tak dobrze, ale z tego co pamiętam, Krzysztofie, to jednak bardzo wyraźnie jest powiedziane w tekście greckim u Jana ogrodnik, czyli ten, który uprawia ogród. Tak, ale nie jako opis realnego widzenia, tylko chyba wydawało jej się, że jest to ogrodnik. Możemy sprawdzić. Proszę to sprawdzić. Ale coś napisałeś. Tak się złożyło, że kiedyś leżałem w szpitalu i spędzałem tam Wielkanoc. To tak musiało być. No i właściwie jedyną rzeczą, jaką miałem do czytania, to było Pismo Święte. Jeszcze tam jedną książkę miałem. No i myślałem właśnie o tej śmierci, o której wcześniej mówiłem. O tym poczuciu zgrozy samotności. Zgrozy samotności i opuszczenia przez wszystkich i wszystko. Że w śmierci zapewne, no możemy tego dopiero doświadczyć, bo nie wiemy jak jest. To jest nieprzekazywalne doświadczenie, ale możemy sobie to z dużym prawdopodobieństwem wyobrazić. To znaczy tę samotność. No i napisałem cykl wierszy, których nigdzie nie publikowałem, bo nie było powodu. To jest wiersz, który się wpisuje w tradycję monologu Marii Magdaleny, bo jest kilka wierszy takich w historii literatury polskiej, także przepiękny wiersz Grochowiaka na przykład, Magdalena, przepiękny. No więc ja dopisałem swoją wersję, nazywa się to Wielkanoc 5, no bo to był piąty wiersz z tego cyklu, który pisałem na szpitalnym łóżku. A widzisz, Paweł, jest tak, ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik. A no tak, ale to ja tam nie wiem. Ja wiem, że to ja zostaje. Muszę, tak, ja to tak sprawdzę. Ale to jest tekst biblijny. No dobrze, no ale w jakim tłumaczeniu? Ja ci wierzę, no przecież nie mam powodu. Panie, jeśli tego... No i tak dalej. No. Sprawdzałem Biblię. Tak, tak, no bardzo pięknie. W internecie. A ja dzisiaj sięgnę do greckiego tekstu. Zadzwonię do ciebie, albo ci SMS-a wyślę. A ja tego nie wycę. Dobra. To jest monolog Magdaleny. Powiedz mi, kiedy mogę, to... Może. Jedziemy. Podpici grali o jego szaty. Ja ucałować chciałam jego martwą stopę. Pchnęli mnie, upadłam. O kamień uderzyłam czołem. Rzemień z jego sandału schowałam za suknię, cenniejsze niźli perły i swachanu. Był na weselach, mitwach i pogrzebach. Rzemień, co obejmował stopę memu panu. Teraz w całunie leżę i z jego bransoletą nie wiem, co znaczy wieczność. Wiem, co to być kobietą. No. Prawie. Oj, Krzysztofie, no tak. Chcesz, to możesz jeszcze nagrać jeden czterowers i możesz tego potem zinkrustować. Bardzo proszę. Proszę bardzo, ale bo bliżej... Bo tam była mowa o szatach, więc... No. Jego szaty jak śnieg na Libanie biły światłem na górze Tabor, lecz nikt nie widział, jaki płaszcz miał na sobie Jezus schodzący w otchłanie. Bardzo dziękujemy. Czujemy się wyróżnieni. Bardzo piękne teksty napisałeś, Pawle. To twoja wyobraźnia literacka, tutaj twoja wrażliwość decyduje o tym, że widzisz więcej niż przeciętny czytelnik Biblii. Leżałem na łóżku, nie byłem chory śmiertelnie, ale byłem w czasie tych świąt sam zupełnie. No i to są okoliczności sprzyjające tak, właśnie twórczości. Tak, twórczości, wrażliwości, dostrzeganiu rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy. No i ja mógłbym się tu pokusić o taką puentę w związku z tym, jeśli chciałbym ten czas Wielkiego Tygodnia i świąt, które są zaraz po Wielkim Tygodniu, tych wielkanocnych, wszystko jest wielkie, jak słyszymy, określić jakimś mianem i spuentować życzeniami, to powiedziałbym tak, żeby to był czas najwyższego gatunku, najlepszej jakości, czas, który sobie dajemy, tak jak powinniśmy sobie to dawać na przykład w małżeństwie, kiedy chcemy przezwyciężyć kryzysy czy jakieś gorsze momenty, to zastanawiamy się, co zrobić, żeby to naprawić. I wtedy jako warunek naprawy i warunek normalności jest oferowanie sobie czasu, dobrego czasu, takie dawanie czasu, który nie jest byle jaki, nie jest przy okazji, nie jest dlatego, że nie ma co innego do roboty. Świadomie inwestowany czas i to rzeczywiście z dodatkiem najwyższego gatunku. I to jest, jeśli 365 dni ma rok, to ta noc, którą przeżywamy z soboty na niedzielę, jest najważniejszą nocą i powinna być właśnie takim czasem najlepszym, najwyższego gatunku. Łącznie z tym, że właśnie wtedy absolutnie nie rachujemy minut poświęconych na słuchanie tych wielu czytań biblijnych, które przypominają nam całą historię zbawienia. Łącznie z tym, że nie rozpraszamy uwagi, tylko skupiamy ją na tym nowym ogniu, który jest rozpalony i z ciemności błyszczy w naszych oczach. I wtedy jest szansa, że coś się w nas stanie, coś się w nas odmieni, coś się właśnie obudzi, rozgrzeje na nowo. Ale to jest świadoma decyzja, bardzo świadoma decyzja. Trzeba sobie taki czas zafundować, trzeba w taki czas zainwestować. I tego wszystkim życzę. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję również, że zechciałeś, Krzysztofie, powrócić do tej perspektywy ludzkiej, czyli czasoprzestrzennej. Powtarzalność świątecznych gestów polega między innymi na zadawaniu tych samych pytań. na co dzień może szczęśliwie o nich zapominamy. A nasi goście w fervorze dyskusji. Teraz tuż przed 12 w nocy, no z marca na kwiecień, tak składa się, z 31 marca na 1 kwietnia, tuż przed 12 w nocy już rozpoczynasz Eucharystię? Już jesteś po rytuale ognia, tak? Po liturgii słowa, po chrzcie? No gdzieś około północy zazwyczaj przechodzimy do Eucharystii. Tu już 2 godziny mijają, wtedy już jest Alleluja i wtedy już jest Gloria i na nowo dzwonią dzwony i rozbrzmiewają instrumenty, które dotąd były zastępowane przez kołatki przejmującym dźwiękiem. Ale światło już rozbłysło. Światło rozbłysło już tak, po Exulte, tym pierwszym śpiewie, który jest jeszcze w ciemności, ale już z rozpalonymi świecami. Ale to jest sam początek. Natomiast rzeczywiście północ to jest taki moment, kiedy już przechodzimy jakby w czytaniach do Nowego Testamentu i chrzest jako znak też Nowego Przymierza. No i to, że celebrujemy Eucharystię już ze śpiewem Alleluja i kończy się to wszystko procesją rezurekcyjną, która u świętego Jana, jak zresztą w wielu innych już kościołach, coraz bardziej tak się praktykuje, powracając do starej rzymskiej liturgii, jest w nocy, a nie jeszcze raz przychodzimy rano na 6 Pana Jezusa, drugi raz jakby wyciągać z grobu, bo przecież liturgia Wielkiej Soboty to jest jeden ciąg wydarzeń, które tak, to w zasadzie jest finał Triduum, tak. Triduum jest w zasadzie jednym, w tamtym roku gdzieś do mnie to dotarło, jak czytałem jakieś mądre komentarze i rozważałem sobie to, że jak się zaczyna w Wielki Czwartek wieczorną mszą, to jest jeden dramat, który ma 3 akty tylko, ale on się właściwie nie kończy, kurtyna nie opada. Dopiero finał jest właśnie w noc paschalną, kiedy już jest no, rezurekcja, jest zmartwychwstanie, jest procesja, która się kończy wielkim uwielbieniem zmartwychwstałego Jezusa. Ja bardzo dziękuję i dziękuję również za przypomnienie tych wątków ogrodniczych, ponieważ ja przypominam sobie taką książkę ważną w mojej młodości, Myśli różne o ogrodach i tutaj rzeczywiście ten ogród pojawia się od owego ogrodu rajskiego poprzez ogród oliwny po ogród grobu pańskiego. Ogród jest archetypem takiego miejsca, które jest dla człowieka najszczęśliwsze, najpiękniejsze, najlepsze. Nie wzgórza, nie szczyty gór, nie plaża, morze, nie puszcza, nawet jeśli to jest łagodny bór, tylko właśnie ogród. No to jest ten archetyp szczęścia, niewinności. No to możemy tutaj powoływać się na różnych teologów i na Biblię, ale to jest archetyp szczęścia. I to, że właśnie Maria u świętego Jana widzi Jezusa jako ogrodnika, jest moim zdaniem powrotem do, głębokim powrotem do początku Biblii. Miałem przyjemność być w miejscu, które uznaje się za pierwszy ludzki ręką założony ogród w Persji, niedaleko Persepolis. To był rzeczywiście wynalazek w środku pustyni, spiętrzona płynąca rzeka, strumień, który rozgałęziony właśnie na przeróżne sektory tego ogrodu powodował, że wyrastała tam bujna roślinność, kolorowe kwiaty cieszyły ludzkie oko i to było artificial, czyli sztucznie założone przez człowieka jakby przypomnienie Edenu, tego co było rajem, utraconym rajem i na nowo przywołanym poprzez architekturę zieleni, poprzez możliwość hodowania, pielęgnowania, przecinania. I no jakby ogród przecież pochodzi od słowa ogrodzenie, znaczy ogrodzenie od ogrodu pewnie, ale rzeczywiście mamy tu coś, co jest wydzielone, co jest miejscem specjalnym, co jest miejscem jakiejś szczególnej łaski. Tak jak Paweł mówisz, jest to no, archetyp, to jest ta pamięć utraconego raju i piękny ogród przewyższa wszystko. O, to pięknie. Tak, ja się z tym zgadzam. Zwłaszcza, że ogrody dzieciństwa są zawsze bardzo ważne. Nawet jeśli tym ogrodem było jedno zeschłe drzewo na podwórku czynszowej kamienicy, to jednak jest to elementem bardzo ważnej pamięci i doświadczenia dzieciństwa. I dlatego z powodów, o których tutaj mówił Krzysztof, także zawsze się wzruszam, kiedy słyszę Jonasza Koftę, który śpiewa: pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd wyszliśmy, o ile pamiętam, tak ten tekst biegnie. To jest piękna piosenka i piękny tekst, wysoce również teologiczny. Kto by pomyślał? Bluszczem ku oknom, kwiatem samotność. Przepraszam, że tak wprost, chociaż fragmencik. Opole 77, Jonasz Kofta, Marek Grechuta, Lucja Prus, Wojciech Mynarski i chór wielkich artystów, ale wymienieni, tak, to są ci, których już wśród nas nie ma. Żarne wody użyczy wam wodu, tylko drzewo, tylko pamiętajcie. Czy tak trudno być poemą? Żadne boki nie użyczy wam głodu, żaden schron, żaden beton. Dzieci uczą pajęczą za pajęcu. Wiesz już lepiej, że to właśnie tu. Wątek ogrodniczy czy ogrodowy jest bardzo obfity, bo moglibyśmy wrócić jeszcze do pewnego obrazu i do pewnej książki pod tytułem Et in Arcadia Ego. Ja też byłam w Arkadii. Myśmy rzeczywiście głęboko zanurkowali w tajemnicę, bo naprawdę to tłumaczenie tego Et in Arcadia Ego jest tak wieloznaczne i tak zapraszające do refleksji nad swoim życiem, że no, moglibyśmy skończyć w śpiewaniu ogrodów u Pawła z powrotem. To może następnym razem umówimy się, dobrze? W ogrodzie. Dziękuję bardzo. Zygmunt nam także pięknie towarzyszyli tego wieczoru. Jak nie wyobrażamy sobie świąt bez wielu gestów, zachowań, nawet rzeczy, tak trudno sobie zarówno Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc wyobrazić bez cytatu, choćby z oratorium Händla Mesjasz. Tymczasem dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojtek Dorosz oraz Michał Jakubik. Dzięki, Michał, za kolejną Wigilię. Minione 2 godziny były jednym wielkim życzeniem dla Państwa. Proszę je przyjąć. Po 12:00 gospodarzami będą Ewa Wichrowska i oczywiście Michał Margański, a Wielkanoc 2018 za 3,5 minuty.